alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Noite fun de ronda, non me despedín de ti, só daquel canciño lindo que corría atrás de min, atrás de min. Quiso mo comprar un vello emigrado a Mataró, deume 25 pesos e un argotar de charol, de charol. En esas botas una dama me sentí, con un montón de manila y los peteiros en carmín, en carmín. Las botas ya me rompieron y el dinero ya se acabó, ya se acabó. Vale máis un canciño, a nova canción e videoclip de Mondra, o adianto do álbum que dará continuidade ao seu celebrado Ardén, de hai ano e medio, 2 anos. Mondra, un dos valores da música máis recente feita na Galiza e que mestura pois o tradicional coa electrónica, resumindo moito. E iso tamén é o que fan de Ninjures. Disco enteiro de 10 cancións chamado como esta canción que vos comparto en Ábrete de Orellas, Feira. Perdín o control desta situación, agora xa non hai quen me pare. Perdín o control, perdín a razón, agora xa non hai quen me pare. Quen me dera estar máis arriba lá, quen me dera subir polo aire. Agora xa non hai quen me pare, non hai quen me pare. Quen me dera, quen me dera, quen me dera subir. Quen me dera, quen me dera, quen me dera subir. Quen me dera, quen me dera, quen me dera subir. Quen me dera, quen me dera, quen me dera subir. Perdín o control desta situación, agora xa non hai quen me pare. Perdín o control, perdín a razón, agora xa non hai quen me pare. Quen me dera estar máis arriba lá, quen me dera subir polo aire. Agora xa non hai quen me pare, non hai quen me pare. Feira, nome desta peza e do segundo álbum e da mudanza de son que presentan de Ninjures. O xoves 13 va montar unha feira precisamente na Sala Capitol de Compostela, onde non faltarán invitadas. E sen abandonar Compostela e as novas propostas, chega o disco de debut de Ulex, unha banda que non ten que ver con esta moda, con esta tendencia da electrónica e o tradicional, senón coas guitarras máis claras de grupo de pop e rock clásico. Ulex, con certo toque alternativo e tamén, iso sí, con estampas da nosa terra nas súas letras. O disco chámase Lonxe de ti, Ulex. Estás escuchando Ábrete de Orellas. Música. Dentro do eclecticismo da variedade que propoño en Ábrete de Orellas, tento de agrupar as propostas estilísticas dun xeito máis ou menos coherente. Neste caso, imos coa quenda do rock e abrímolo con Como Xudas, a nova canción da banda de rock alternativo Exeria, claramente moitas influencias dos anos 90 na súa proposta. O pasado 28 de febreiro editaron esta peza chamada Como Xudas. Da parte do sur da provincia de Pontevedra, subimos até Muros, de Alison de Leiva, e teñen nova canción e videoclip, Cerebros Destruídos, na que contan coa colaboración de Ula Mayo dos Monoblios Dop, peza gravada nos estudios Poulan con Iago Pico, de Leiva, Cerebros Destruídos. Como un fucking milorista un domingo. A banda nada en Boavista, en Muros, no verán de 2017, de Leiva. Estrean novo traballo chamado O Revés do Mundo, grabado con Iago Pico, como vos decía, nos Poulan Estudios. Cerebros Destruídos, o último videoclip, donde precisamente podedes ver a banda nos Poulan Estudios. E dos de Leiva, os máis veteranos, xunto con Cenzar, do rock en galego. E ademais, están no mellor momento da súa traxectoria, precisamente cun disco, Xabral, que os está levando de xira pola Galiza, de xira en salas. O Pub Rock Tour dos Ruxe Ruxe, levaos este venres 7 a sala Crazy Cray de Cambados. Área 51 é unha das pezas roqueiras do novo traballo de Ruxe Ruxe. Hai luces sobre o ceo, expertos son algún deserto. Serpes de cascabel, anda por dentro do meu corpo. Bailando Chabral, o novo álbum do Ruse Ruse, recomendable, este venres 7 na sala Crazy Cray de Cambados. E o día seguinte, o mediodía, no Guión Clube de Pontedeume, están os Gran Poder presentando, entre outras, as cancións do seu disco Amuleto. Isto é Regras para Radicais. Gran Poder. De orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Noite solar, rua estrela, com uma vontade de pura certeza. Cidade portal, teu beijo me guia pra um momento de fotografia. Será que você sente algo parecido? Teu olho me dá calor e arrepio. Doce Misterio, a canción que acabamos de escoitar, pertence a Leo Midea, un deses artistas, neste caso cantautor brasileiro, que se fixo moi popular durante a pandemia, facendo xiras desde o seu balcón. Shows con entradas esgotadas en Londres, Ámsterdam, Río, Lisboa e máis de 10 millóns de streams en Spotify. Está a consolidar a súa carreira precisamente en Brasil e en Europa. En 2023 editou un álbum chamado Xente, que o que o vai traer a Galiza esta fin de semana, bueno, esta semana, porque o mércores 5 vai estar na Sala Mardi Gras da Coruña, o xoves 6 na Pecera de Vigo, venres 7 na Riquela de Compostela, na Confraría estará o sábado 8 en Vilanova da Arousa e o domingo 9 no Auriense, Leo Midea. E outro artista máis próximo que tamén está de xira e chega a Galiza é De Pedro. Isto chámase La Gloria. Qué sospechosa es la gloria. Tiene gustos de los caros, pero sé cuál es su historia. Y hoy me salva lo mundano. Qué peligroso el orgullo. Modificado. pica las ideas. Es disfraz del inseguro y antifaz de la soberbia. Heridas y sostiene la balanza evitando la caída. Hoy la suerte es un regalo, el refugio de una apuesta. Que no pase nada malo y se muestre siempre atenta. Gloria, da que vos recomendo o videoclip, pois uniu a De Pedro con Javier Masipe, o director de La Estrella Azul. Como vos decía, De Pedro ven de xira a Galiza, cose un disco Un Lugar Perfecto. Dúas datas, o venres 7, no Auditorio do Mar de Vigo, e o sábado 8, no Pazo da Ópera da Coruña. E unha das nosas artistas máis salientáveis segue con pequenas gotas finais xa do seu exitoso espectáculo Síntese Horizonte. Por suposto, estou a falar de Guadi Galego. O venres 7 vai estar no Multiusos de Arcade, en Soutomaior. Mais unha das pezas que probablemente non interprete nese espectáculo, que vos recomendo unha vez máis, é O Mundo Está Parado, esa peza que daba título ao seu estupendo disco de 2016. Guadi Galego, o venres 7, en Soutomaior, no Multiusos de Arcade. O sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans. O día que nos vengo despertar e ver que o mundo está parado mirándote. Os bicos de papel que ti me das, o cheiriño a café pola mañán, a lúa vai buscando amantes furtivos o escalumear. Tecen as palabras cos recordos dos seres como a ti e como a min. A roupa no chan debuxa mapas de illas de amor nas que me atrapas nas noites de verán e de calor. A luz do sol vertendo a súa calor que prende chama acendo o meu motor. As mantas van caendo cara ao mar, de pernas a brazos tendidos para o mar de sal. Os nosos beizos queren dubicar, as nosas linguas queren do atopar, os ocos de acubillo deste mar que bate nos corpos espidos, pedras de abalar. Fixemos sendo amantes, decoramos estantes da memoria desta casa en branco e negro. A loita que libramos sendo nenos trouxonos cancións e pesadelos. O lume se aprendeu por ti e por min. Ola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Brete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Brete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Pablo Samamede no contrabaixo, Iago Mouriño no piano e nos rodes, e Bruno Couceiro na batería. Pablo Samamede Trio. Esta peza chamada Cameros estaba incluída nun disco precioso que se chamaba Sugunruje, Inquietude Migratoria. Pois este venres 7 van estar tocando pezas deste disco e outras máis na Arca da Noé, en Vilar dos Santos. Pablo Samamede Trio. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Cegado por lo que me frustra, que me quiere, que me odia, que me gusta. Pedir algo nesta industria e pedir xustiza nunha sociedade inxusta. A realidade asusta, tanto que trajar que ás veces custa. Que non me revele, que sexa tibio. En a puta tele xustifican xenocidios. American idiots, Europa nun suicidio. Mexan por nos grabano en vídeo, como entrando nun delirio. Eu antes que español síntome sirio. De novo non encaixo, Galicia rueda, claro, pero costa baixo. Só vexo nomes repetidos de bufóns, estómagos agradecidos. Moni cree que se lambe cus, cus. Apaja o candil que hai moita luz de tanto enchufe. Eu nunca me calo e así me luce. Un disco regalo Pedro produce. Quería deixalo vime no cruce, pero un hanchei maisto como a súa pel. E non elixes a quen te seduce. Marchei e para ser sinceiro, gañei valor, perdín diñeiro. Lonxe do ego do rapeiro, que importa o mensaxe moito máis que o mensaxeiro. Agora teño que facer un estribillo deses entonaos como para facerme viral e ter visitas, non? Algo así como... Na na na na na na na na na na na na na na na na. Tanto te quería, tanto te de menos. Xa, arañala. Non levo vida de rapper, dou no descanso do chollo que cendo un tupper. Outros que levan vida de rapper, falando de política sempre pejan de rapes. Hey, unidade claro moita, pero diso que digno va que esteis ninguén escoita. Venden o conto da mesma loita, moita oferta pra tan pouca froita. Chulear dame preguiza, tanto postureo atemoriza. A CAB por se te quitan a rifa, a CAB por se me zuscan a manifa. Neno, sempre foi pola familia, se veñen os de azul corremos máis que Nico Williams. Ese te miña teu de adianto, importame tanto como porque fiche Killiam. Non son vago, son despistado, doulle un trago e anestesiado. Pero no bolo tú controlado, e a diferencia deles non actúo colocado. Non vou de santo, Deus me libre. Antes do canto, mel xenxibre. Bah, no fondo son un sensible, facendo musiquiña pra que todo se equilibre. Anoto frases cando paseo, do guapas que saen parafraseo. Poñan o disco nun museo, fixen 14 temas e ninjun foi de recheo. Este tampouco. Agora dalle pa atrás o tema, escuitao 4 veces e aprende a rapear. Xa. Espertei e xa meio día. A xira de O Noso Tempo, o novo traballo de Hugo Gezeta, primeiro álbum en solitario e recomendado e comentado en abretedorellas.com, chega este venres 7 a Boiro, a pousada da Galiza Imaxinaria. Isto era Meiodía, Interludio, unha das poucas pezas que nos quedaba por escoitar aquí en Ábrete de Orellas do disco de Hugo Gezeta, tras a etapa con Son da Rúa. Outro nome importante do hip-hop na Galiza é Mou, un dos membros de Dios que te criou, pois acaba de presentar unha peza chamada Possibility, en a que está acompañado de Loli Nogueira. Mou. voices of different boys speaking about the choices that I've lost on me. Crying with my eyes closed, feeling like a ghost wandering through the dark, fighting these nightmare doors, breaking barriers of force which you used to hide. Nova peza compartida por Mou, en la que ten acompañamiento de Loli Nogueira, Possibility. Imos chegando xa á parte final de Ábrete de Orellas, seguimos a combinar novidades discográficas e concertos, porque neste caso o dúo galaico-portugués Mocho Gris, do que tamén repasamos prácticamente todo o seu disco 2 aquí en Ábrete de Orellas, chegan este sábado 8 á Asociación Acéfala, en Monte Alto, na Coruña. A entrada por 8 e 12 euros de doazón ás 9:45. Mocho Gris neste disco 2, Adeus que me vou embora. Adeus que me vou embora. Adeus que me vou embora. Adeus. À espera tenho o meu pai. aos anos que não vejo, aos anos que não vejo, o tempo que vai durar, o tempo que vai durar, o meu abraço, o meu beijo, o meu abraço, o meu beijo. Dentro do meu peito, por envio que dá guardia. E tras Mocho Gris, aínda temos tempo para unha peza máis. A que fecha o debut de María López, A Volta, chámase a peza, o disco Daydreaming. En el toca zanfona, gaitas, whistles, piano e voz, e producido por ela mesma, grabado nos Río Records Estudios de Ferrol. Con novísimo talento de María López, fechamos Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Grazas.